three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Andreea Berghe în continuare alături de voi în Romanian Top 100, clasament ascultat în exclusivitate la Kiss FM. Am ajuns la locul 11, Raluca, Out of Your Business. Raluca, Out of Your Business e pe 11. Recapitulăm înainte de a intra top 10. Number 20. Dan Marco a fost penultima recapitulare în Romanian Top 100. Avem top 10-ul pe 10, Liviu și Mona, Sweet Love.